نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 163. وہ اور الہکم، الہ تمہارا، الہن الہ ہے، واحدن ایک، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے. ان بے شک، فی میں، خلق پیدائش، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف یا آگے پیچھے آنا، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، والفلکی اور کشتیاں، اللتی وہ جو، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے، جو، ینفع فائدہ دیتا ہے، الناس لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے، فأحیا پھر زندہ کیا، به ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد بعد، موتها اس کی موت کے، وبس اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابت ہر قسم کے جاندار، وتصریفی اور گردش، الریاح ہواؤں کی، والسحابی اور بادل، المسخری مسخر کیے گئے، بین السماء درمیان آسمان کے، والارضی اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ایک قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو، یتخذو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کا مانند حب محبت اللہ اللہ کی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہیں، حبا محبت میں، باللہ اللہ کے لیے، ولو اور کاش، ذرا دیکھیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، بریکٹ میں لکھیے، تو پکار اٹھیں گے، انا بے شک، القوت قوت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، شدید العذاب سخت عذاب والا ہے، اذ جب، تبرأ بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جو پیروی کیے گئے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، وراءوا اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ساتھ ان کے، الاسباب تعلقات، وقال الذين اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، ان بے شک، لنا ہمارے لیے، کر رتن ایک بار لوٹنا ہوتا، فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری دکھاتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ، تبرؤ وہ بیزار ہوئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخاری جینا نکلنے والے، من النار आग से, या अयुहन्नासु, एलोगो, कुलू, खाओ, मिम्मा, उसमें से जो, फिल अर्दी, जमीन में है, हलालन, हलाल, तय्यबन, पाक, वला, और ना, तत्तव्यौ, तुम पैरवी करो, खुतुआत शैतान, शैतान के कदमों की, इन्नहू, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुवन, दुश्मन है, मुबीन, खुल्लम खुल्ला, इन्नमा, बेशक, या अमुरुकुम, वो हुक्म देता है तुमको, बिसुई, बुराई का, वल्फहशाई, और बेहयाई का, व अन, और ये के, तकुलू, तुम कहो, अलल्लाह ही, अल्लाह पर, मा जो, ला नहीं, तालमून, तुम इल्म रखते, व इदा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनको, इत्तबियो, पैरवी करो, मा जो, अंजल अल्लाह, नाजिल किया अल्लाह ने, कालू, वो कहते हैं, बल, बल्कि, नत्तबिउ, हम पैरवी करेंगे, मा जो, अल्फ़ैना, पाया हमने, अलैहि, उस पर, आबा अना, अपने आबा को, बाप दादा को, अवलो, क्या भला अगर, काना, हो, आबाउहुम, उनके बाप दादा, ला याकिलून, न अकल रखते, न समझते, शैअन, किसी चीज को, वला, और ना, यह तदून, वो हिदायत याफ्ता हो, या हिदायत पर चलते हो, वमसलुल्लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, तमसली, मानिंद मिसाल, अल्लवी, उस शख्स के है, यन एकु, जो आवाज देता है, बिमा, साथ उसके जो, ला यस्माऊ, नहीं सुनता, इल्ला, मगर, दुआ अन, पुकार, वनिदा अन, और आवाज, सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन गुंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम तो वो, लायाकिलून अकल नहीं रखते। बस काफी। दोबारा देखिए, वो इलाह हुकुम और इलाह तुम्हारा, इलाह वाहिद इलाह एक ही है, ला इलाहा नहीं कोई इलाह, इल्ला हुआ मगर वही, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है, बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। इन्ना बेशक, फी खल्क समावाती आसमानों की पैदाइश में, वल अर्दी और जमीन की, वख्तिलाफ लैल व नहार और रात और दिन के इख्तिलाफ में, इख्तिलाफ का लफ्ज जो है खे लाम फे से निकला है, खल्फ, खल्फ का माना होता है पीछे, और इख्तिलाफ किसी हालत या कौल में एक दूसरे के खिलाफ तरीके कार इख्तियार करना, यक के बाद दीगरे आना, एक के बाद एक का आना, यानी एक के पीछे एक का आना। अब वैसे भी दोनों में इख्तिलाफ है ना, रात और दिन में, दिन आता तो रात चली जाती, रात आती तो दिन चला जाता है, दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। बलफुल्क और कश्तियां, अल्लती वो जो तजरी चलती हैं, फिल बहर समुंदर में, बिमायन फौन्नासा साथ उसके जो लोगों को फायदा देता है, क्या चीज, सामान, जो भी फायदामंद चीजें हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने में आसानी महसूस करते हैं उससे। वमा अंजलल्लाहु और जो नाजिल किया अल्लाह ने, मिनस समाई आसमान से, मिन मा इन पानी में से, फअहया बिहिल अर्दा तो जिंदा करता है साथ उसके, किसके, पानी के, अल अर्दा जमीन को, बाद मौतिहा उसकी मौत के बाद, वबस्सा और फैला दिए, बे से बस बखेरना, इस तरह फैलाना कि उस चीज के अज्जा बिखरे हुए हों, वबस सफीहा मिनकुल लिदाबतिन हर किस्म के जानदार, दबीब कहते हैं चींटी की चाल को, तो दाबा होता चलने वाला, मुराद है इससे जानदार जानवर। वह तशरीफ रियाह और तशरीफ स्वाद रे से इसका रूट है, किसी चीज को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेर देना या किसी और चीज से बदल देना। अर्रियाह रीह की जमा है, हवा, जब जमा हो रियाह तो खुशखबरी के मानों में होता है, यानी खुशखबरी देने वाली हवाएं, और अगर सिंगुलर हो तो अजाब वाली हवा। वह सहाब और बादल, सहाब जो है इसका रूट है सीन है बे, सहाबा का माना होता है घसीटना खींचना, तो सहाब वो बादल जिन्हें हवाएं उठाकर आसमान पे खींचती ले जाती हैं, फैला देती हैं। अल मुसख्खर, मुसख्खर किए गए, मुसख्खर का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसका रूट है सीन खेरे, इस्तिरारी इताअत, यानी किसी चीज का वही काम करना जिसके लिए वो पैदा की गई हो, इसमें इताअत करने वाले की मर्जी या इख्तियार का कुछ दखल नहीं। मतलब इंसान जो है उसके पास इताअत की मर्जी है, मर्जी है तो बात माने, मर्जी नहीं तो ना माने, लेकिन बादलों के पास नहीं है। बैन समाई वल अर्द आसमान और जमीन के दरमियान, लआयातन अलबत्ता निशानियां हैं, लकौमिन उस कौम के लिए, याकिलून जो अकल रखती हो, वमिनल्लासी और लोगों में से, मन जो यत्तखिजु बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, अंदादन शरीक, किसकी जमा है ये, निद की, नून दाल दाल, इसका माना होता है सख्त नफरत करना, भागना, ऊंट का जिधर मुंह आए उधर भाग जाना। तो भागता इंसान कब है? जब नफरत हो, जिस चीज से मोहब्बत हो उससे तो नहीं भागता। तो इसी से फिर इसके अंदर माना मद्दे मुकाबिल का आया, मुखालिफ, हरीफ। युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत रखते हैं उनसे। मोहब्बत का लफ्ज जो है हे बे से है, हब। हब्बा कहते हैं दाने को, गंदुम वगैरह का। तो दाना भी जमीन में छुपा दिया जाता है, तो इसी तरह मोहब्बत भी दिल में छुपी हुई होती है। तो जो चीज पसंद हो या जो चीज अच्छी मालूम हो उसके इरादे का नाम हुब है। कहुब्बिल्ला माने दल्ला की मोहब्बत के। वल्लदीना, और वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, अशद्दु सबसे ज्यादा शदीद है, हुब्बन मोहब्बत में, लिल्लाह अल्लाह के लिए। वलो और काश जरा देख लें, अल्लजीना वो लोग, जलमू जिन्होंने जुल्म किया, इस जब यरौना वो देख लेंगे, अल अजाबा अजाब को, तो पुकार उठेंगे, अन्नल कुव्वता बेशक कुव्वत लिल्लाही अल्लाह के लिए है, जमी अन सारी की सारी। वह अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला शदीदुल अजाब सख्त अजाब वाला है। इस जब तबर्र अल्लजीना बेजार होंगे वो लोग, उत्तबियो जो पैरवी किए गए, मिनल्लदीना उन लोगों से, इत्तबाऊ जिन्होंने पैरवी की। अब इत्तबियो और इत्तबाऊ दोनों का रूट क्या है? ते बे एन। वराउल अजाबा, और वो देख लेंगे अजाब को, व तकत्तात और कट जाएंगे, रूट क्या है? काफ तो एन। बिहम साथ उनके, अल असबाब असबाब, असबाब सबब की जमा है, सबब कहते हैं रस्सी को। रस्सी दो चीजों को बाहम जोड़ती है, बांधती है। तो असबाब का माना ताल्लुकात किया जाता है, क्योंकि ताल्लुकात भी इंसानों को जोड़ के रखते हैं। अगर ताल्लुक ही ना हो तो रिश्ते भी कट जाते हैं। वकाल अल्लज़ीना, और कहेंगे वो लोग, इत्तबाऊ जिन्होंने पैरवी की, लौ अन्न लना काश बेशक हमारे लिए, कर्रतन एक बार लौटना होता, पलटना होता। कर्रतन का रूट जो है काफ रे से है, किसी चीज को मोड़ देना। बटी हुई रस्सी, इसको भी कर्रन कहा जाता है। तो कर्र का मतलब है पलटना। नतबर्रा, तो हम भी बेजारी दिखाते। नतबर्रा का रूट जो है वो बे रे हमजा से है, बरा। बरात उर्दू में इस्तेमाल होता है, बराअत बेजारी। मिन हम उनसे, कमा जैसा के, तबर्रा वो बेजार हुए, मिन्ना हमसे। कजाले का इसी तरह, युरीहिमुल्लाहु दिखाएगा उनको अल्लाह ताला, आमालहुम उनके आमाल, हसरातिन हसरतें बनाकर। हसरात है सीन रे, हसर का माना होता है किसी चीज को नंगा करना, उससे पर्दा उठाना। हसरत गम को कहते हैं, जो चीज हाथ से निकल जाए उस पर नादिम और परेशान होना। और ऐसा कब होता है? जब किसी चीज की हकीकत खुल जाती है ना इंसान पर। वमा हम बिखारी जीना, और नहीं है वो निकलने वाले, मिनन्नार आग से। फिर या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से, जो फिल अर्जी जमीन में है, हलालन हलाल। हलाल जो है इसका रूट है लाम लाम, हल। हल कहते हैं खोलने को, इस मसले का हल क्या है। तो मसला क्या होता है? जो उलझी हुई चीज, और हल क्या होता है? उसको खोल देना। तो हलाल क्या है? यानी उससे रुकावट को खोल दिया गया है, जायज है, खाओ करो, गिरा कुशाई, पाबंदी हटा दी गई। पाबंदी एक गिरा की तरह होती है ना, तो खोल दी गई तो ठीक है, ले लो। तय्यबन पाकीजा, ये बे इसका रूट है, तय्यब वो चीज जिससे इंसान के हवास और नफ्स लज्जत पाए। वला और ना तब तबियो तुम पैरवी करो खुतवात शैतान शैतान के कदमों की। खुतवात खुतवत उनकी जमा है। खुतवा कहते हैं दो कदमों का दरमियानी फासला। तो इससे मुराद रास्ता भी हो सकता है और कदम भी, यानी इंसान जब चलता है एक कदम और दो कदम के बीच में जो जगह होती है उसको खुतवा कहते हैं। तो जब वो कदम उठाता चला जाता है तो एक तरह से वो रास्ते पर चल रहा होता है। अशैतान शैतान के इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुबुन दुश्मन है मुबीन खुलम खुला। इन्नमा बेशक या अमरुकुम वो हुक्म देता है तुमको बिसुई बुराई का। सु सीन वाव हमजा से है हर वो चीज जो इंसान को गम में मुब्तला कर दे या हर वो चीज जिसे देखकर अकलमंद और शरीफ इंसान को दुख हो। वल्फाशाई और बेहयाई का फे है शीन फश ऐसा कौल या फेल जो कबाहत में हद से बड़ा हुआ हो। खुले आम बुराई करना फाहिशा से मुराद बदकारी भी होता है। गुनाहे कबीरा वो अन तकूलू और ये कि तुम कहो अल्लाह ही अल्लाह पर माला तालमून जो तुम नहीं जानते हो। वो इजाकील अलहुम और जब उनसे कहा जाता है इत्तबियू पैरवी करो मा जो अनजल अल्लाह अल्लाह ने नाजिल किया। कालू वो कहते हैं बल बल्कि नत्तबियू हम पैरवी करेंगे मा जो अल्फीना पाया हमने अलैहि उस पर आबा अना अपने बाप दादा को। अल्फीना का रूट है लाम फे वाओ इत्तेफाकन किसी चीज को पा लेना अब खुद किसी चीज को पाना या हिजाब दूर होने पर किसी चीज को मौजूद पाना पर्दा हटने पर किसी चीज को मौजूद पाना। अवलव काना क्या भला अगर हो आबाओ हम उनके बाप दादा ला याकिलूना न वो अकल रखते न समझते शई अन किसी चीज को वला याहतदून और न वो हिदायत पर हो। वमसल लजीना और मिसाल उन लोगों की कफरू जिन्होंने कुफर किया कमसल मानिन मिसाल अल्लजी उस शख्स के है यन एको जो आवाज देता है। नून एन काफ नक चरवाहे का चिल्लाना बकरियां चराने वाला जब चिल्लाता है बकरियों को बुलाता है तो उस आवाज को नक कहते हैं। बिमाला साथ उसके जो नहीं यस्माओ सुनता इल्ला मगर दुआ अन पुकार व निदा अन और आवाज। दुआ कहते हैं पुकारने को तो अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी जाती है तो उसको दरअसल पुकारा जाता है। करीब की आवाज के लिए दुआ का लफ्ज इस्तेमाल होता है और निदा बुलंद आवाज से पुकारना दूर की आवाज के लिए इस्तेमाल होता है। निदा का लफ्ज महज चिल्लाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन दुआ जो होती है वो चिल्लाना नहीं होता बल्कि पुकारना होता है और ऐसा पुकारना जो करीब ही से पुकारना हो। तो अल्लाह ताला तो चूंकि इंसान के करीब होते हैं इसलिए उसको पुकारने के लिए निदा नहीं होती बल्कि दुआ होती। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून बहरे हैं गुंगे हैं अंधे हैं बस वो अकल नहीं रखते।